Mkono wako umenishika, fimbo yako yaniongoza, gongo lako lanifariji, umenisitiri, umenifanya hodari. Uliliona chozi langu la ndani, ukalifuta na kunipa amani. Unyonge wangu haukukuweka mbali, ukaninua na kunipa thamani. Mkono wako umenishika, fimbo yako yani.